بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موتوا قبل أن تموتوا، وحاسبوا قبل أن تحاسبوا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگوں، بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑی ہے. اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چھوٹے چھوٹے جملے ارشاد فرمائے ہیں. پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا: موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، تمہاری موت آئے اس سے پہلے مر جاؤ. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ حضرات علماء نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب تو یہ بیان کیا ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زندگی کے اندر اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو ترک کر دو، اپنے جذبات کو ترک کر دو، مار دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نواہی پر. یعنی جن چیزوں کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور جن چیزوں کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا اور منع کیا ہے، اس کے آڑے اگر تمہاری کوئی خواہش آتی ہے، تمہارا کوئی جذبہ آتا ہے، تو اسے کچل دو، اسے فنا کر دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرو. یہ ہے مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب، کہ اپنی خواہشات کو کچل دو، اپنی خواہشات کو فنا کر دو، اپنے جذبات کو مار دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے سامنے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نواہی پر عمل کرو. جن چیزوں کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہر حال میں اس کو بجا لاؤ، اور جن چیزوں کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، روکا ہے، ہر حال میں اس سے رکو، اس سے بچو. اس کے آڑے اگر تمہاری کوئی خواہش آتی ہے، اس کے آڑے اگر تمہارا کوئی جذبہ آتا ہے، اس کے آگے اگر تمہاری کوئی چاہت آتی ہے، تو اس کو مار دو، اس کو فنا کر دو اور کچل دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سب سے آگے رکھو. یہ مطلب ہے موتو قبل ان تموتو کا، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اپنی خواہشات کو فنا کر دو، اپنی خواہشات کو کچل دو. یہ جو ہے آخرت کی تیاری ہے. موت کے بعد کی جو زندگی ہے، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، اور موت ایسی حقیقت ہے کہ آج تک دنیا میں اس کا کوئی انکار کرنے والا پیدا نہیں ہوا. انکار کرنے والوں نے خدا کی ذات کا انکار کر دیا، انکار کرنے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رسولوں کی رسالت کا انکار کر دیا، مگر ایسا کوئی دنیا میں نہیں پیدا ہوا کہ جس نے موت کا انکار کیا ہو. موت ایک ایسی مسلم حقیقت ہے، سب کی مانی ہوئی حقیقت ہے، کسی کو اس سے انکار نہیں ہے. اس لیے ہر ایک کو مرنا ہے. اس کی زندگی کا جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، وہ وقت جب پورا ہو جائے گا تو اسے اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے. اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، قبر کی زندگی، پھر اس کے بعد حشر کا عالم، اور پھر اس کے بعد جنت یا جہنم، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، آدمی وہاں اپنی زندگی گزارے گا. تو دائمی ہمیشہ کی زندگی اور اصل کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اس حدیث میں ہمیں فرمایا کہ اگر اس زندگی کو بنانا چاہتے ہو، اس زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو، اور اس زندگی میں یہ چاہتے ہو کہ تم اچھی طرح سے رہو، عیش میں رہو، تو اس زندگی میں اپنے آپ کو مار دو. یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں اپنے آپ کو مارو، یعنی اپنی خواہشات کو فنا کر دو، اپنی خواہشات کو کچل دو، اپنے جذبات اور ارمانوں کا خون کر دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کرو. اس سے تمہاری آخرت کی زندگی بنے گی. اللہ کے حکم کے آگے تمہاری کوئی خواہش آتی ہے، اللہ کے حکم کے آڑے تمہاری کوئی چاہت آتی ہے، تمہارے ارمان اور جذبات آتے ہیں تو اس کو قتل کر دو، اپنے ارمانوں کا خون کر دو، اپنی چاہتوں کو فنا کر دو اور کچل دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو مقدم رکھو، اللہ کے احکامات کو آگے رکھو. یہ مطلب ہے مرنے سے پہلے مر جانے کا. اصل زندگی کو بنانا چاہتے ہو تو اس عارضی زندگی میں اپنے آپ کو مار دو، اپنے خواہشات کو فنا اور کر دو اور کچل دو، تمہاری آخرت کی زندگی سنور جائے گی. ایک مطلب تو اس حدیث پاک کا حضرات علماء نے یہ بیان کیا ہے، اور دوسرا مطلب اس حدیث پاک کا اور اس جملے کا حضرات علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی موت کا اور اپنے آخرت کا دھیان رکھو. روزانہ جو ہے ایک وقت مقرر کر کے جو ہے اپنی موت کا دھیان کیا کرو. فجر کے بعد آپ اپنے معمولات کو پورا کرو، یاسین شریف، اپنے ذکر و اذکار، اپنے تسبیحات پورا کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکا کر کے بیٹھ جاؤ، اور پھر اس میں سوچو کہ میری موت کا وقت قریب ہے، میرے اعزاء اقربا میرے ارد گرد جمع ہو گئے، فرشتے میری روح کو نکال رہے ہیں، میری روح نکال لی گئی، پھر مجھے غسل دیا گیا اور جو ہے مجھے کفن پہنایا گیا، لوگ کندھے پر اٹھا کر کے مجھے قبر تک لے گئے، قبر کے اندر اتار دیا، منو مٹی تلے مجھے داب دیا اور پھر میرے اعزاء روانہ ہو گئے، فرشتے میری قبر میں آ رہے ہیں، مجھ سے سوال کر رہے ہیں، پھر حشر کا میدان قائم ہوا. اس طرح کا دھیان کرو کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. روزانہ 5 منٹ 10 منٹ اس کا دھیان کرو، اس سے موت کی یاد تازہ رہے گی اور تمہیں اپنی آخرت کا احساس اور دھیان رہے گا کہ میں مجھے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، مجھے اس دنیا کے اندر جو ہے ہمیشہ نہیں رہنے دیا جائے گا، ایک دن میری موت آنی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مجھے پیش آنا ہے. جو آدمی اپنی آخرت کے دھیان کے ساتھ، اپنی موت کے احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی پر جری نہیں ہوتا، وہ جرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑتا نہیں ہے. اسے دھیان ہوتا ہے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں اللہ کے دربار میں پیش ہو کر مجھے اس کام کا جواب دینا ہے، پھر وہ اللہ کے حکم کے خلاف اس کام کو نہیں کرے گا. آدمی جو آج جرائم کے اوپر آمادہ ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے تحاشا اور کسی جھجک کے بغیر جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اللہ کے نافرمانیوں کا بازار گرم ہے اور کھلے بندوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام توڑے جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ غفلت دلوں پر چھائی ہوئی ہے. کسی کو اپنی موت کا دھیان نہیں ہے، کسی کو اس بات کا خیال اور احساس نہیں ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے دربار میں پیش ہو کر کے اپنی زندگی کا اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اس لیے وہ نافرمانیاں کرتا چلا جا رہا ہے. اللہ کے احکامات کو توڑنے پر جری بنا ہوا ہے اور بڑی ہمت کے ساتھ اور بے دردی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ورزی کر رہا ہے. اگر اسے اپنی موت کا دھیان ہو، اسے اپنی آخرت میں اللہ کے سامنے پیشی کا احساس ہو، اور اسے اس بات کا استحضار اور خیال ہو کہ مجھے اپنی زندگی کا اللہ کے دربار میں حساب دینا ہے، تو یہ اللہ کے نافرمانی پر اتنی جرت نہیں کرے گا. بے خبری میں کبھی اگر کسی جرم کا اور گناہ کا ارتکاب ہو جائے الگ بات ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ رکھی ہے، لیکن اتنی بے دردی کے ساتھ اور اتنی جھجک اور جرت و ہمت کے ساتھ جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم خود بھی اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا کھلے بندوں جو ہے اس کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی گرم بازاری ہے. میرے بھائیوں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی موت کو بھلا دیا، ہم نے اپنی آخرت کو بھلا دیا، ہم نے اس بات کا احساس کھو دیا کہ ہمیں اللہ کے دربار میں جانا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اس لیے گناہوں پر جری بنے ہوئے ہیں. جرات و ہمت کے ساتھ جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں. میرے بھائیوں، جرائم کی روک تھام اور جرائم اور گناہوں سے باز رہنا اللہ کے ڈر کے سوا اور آخرت کے استحضار کے سوا نہیں ہو سکتا. دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے اور کوئی دنیاوی تدبیر ایسی نہیں ہے کہ جو آدمی کو جرائم سے روکے. آج آپ دیکھیں، مشاہداتوں کریں، حکومتیں اور سرکاریں کتنے قوانین بناتی ہیں، روز بروز جرائم کی روک تھام کے لیے قوانین پر قوانین بنائے جاتے ہیں، پولیس وغیرہ کے محکمے پر محکمے قائم کیے جاتے ہیں، یہ سیل قائم کرتے ہیں، وہ سیل قائم کرتے ہیں، لیکن کل جرائم کی جتنی تکاواری اور شرح تھی، آج اس کے شرح اور تکاواری میں اضافہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو ڈر ہی نہیں ہے کہ مجھے مرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہے، اس لیے وہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے. کوئی طاقت انسان کو جرائم سے روک نہیں سکتی سوائے اللہ کے ڈر کے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کے استحضار کے. اسی لیے قرآن کریم کا دستور یہ ہے کہ جہاں قرآن کریم نے احکامات بیان کیے، کسی کوئی حکم دیا کہ یہ کام کرو، کسی جگہ یوں کہا کہ یہ کام نہ کرو، جہاں قرآن کریم نے کسی کام کے کرنے کا، کسی کام سے رکنے کا حکم دیا، وہاں آگے پیچھے ضرور قرآن کریم نے آخرت کا بیان کیا ہے. یہ اسی لیے کہ حکم دے کر اللہ کا تقویٰ پیدا کیا، حکم دے کر اللہ کا ڈر پیدا کیا کہ یہ حکم ہم نے دیا، اس حکم پر تم اس وقت کاربند رہ سکو گے اور اس حکم کو اس وقت اپنی زندگی میں داخل کر سکو گے جبکہ تمہارے دلوں میں خدا کا ڈر ہوگا، تمہارے دلوں میں موت کا استحضار ہوگا، تمہارے دلوں میں آخرت کی میں پیشی اللہ کے دربار میں اس کا احساس ہوگا، تو اللہ کے حکم پر عمل کر سکو گے. اگر یہ بات تمہارے دل سے نکل جائے اور تمہارے دلوں پر غفلت کے پردے پڑ جائے، پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے، پھر اپنی خواہشات کا اتباع کرو گے. اس لیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، اپنی موت کا دھیان رکھو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی ہر روز اپنی موت کا دھیان پیدا کرو، ہر روز کچھ دیر کے لیے ایسے خیالات اپنے اندر پیدا کرو کہ میں مر گیا ہوں، مجھے دفن کر دیا گیا، مجھے قبر کے اندر اتار دیا گیا، مجھے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا گیا، اللہ نے مجھ سے میری زندگی کا حساب مانگا اور میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی تو میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا. ایسا دھیان روزانہ اپنی زندگی کے اندر پیدا کرو، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار دو، یعنی روزانہ اپنی موت کی یاد تازہ کرو. یہ چیز تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابے داری پر آمادہ رکھے گی اور یہ چیز تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر عمل کروائے گی اور اللہ کے کہے کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، غفلت تمہارے اوپر نہیں چھائے گی اگر روزانہ تم اپنی موت کا دھیان کرو گے. تو یہ پہلا جملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مختصر سی حدیث کا کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس زندگی کے اندر اپنی خواہشات کو مار دو، اپنے جذبات کو کچل دو، اپنے ارمانوں کا خون کر دو اور اللہ کی شریعت کے تابعدار رہو تو تمہاری آخرت کی زندگی بن جائے گی. اور اسی کے ساتھ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ روزانہ اپنی موت کا دھیان کیا کرو، روزانہ اپنی قبر کا دھیان کیا کرو، روزانہ آخرت میں اللہ کے دربار میں پیش ہونے کا دھیان کیا کرو. اس سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر کاربند رہو گے اور اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے. دوسرا جملہ جو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اسی سے ملا جلا، اس میں بھی اسی سے ملا جلا مضمون ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے پہلے خود اپنا حساب لیا کرو. روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہاری زندگی کا حساب لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہاری زندگی کے حساب کا مطالبہ کرے گا کہ میں نے یہ چیزیں کرنے کے لیے تمہیں کہی تھی، تم نے اس پر کتنا عمل کیا، ان چیزوں سے میں نے تمہیں رکنے کو کہا تھا، تم اس پر کتنا رکے. اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لیں گے، ہمارا نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھلا ہوا ہوگا اور ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے اور اس کا حساب لیں گے. اس حساب میں ہم کامیاب ہو جائیں، اس حساب میں ہم پار اتر جائیں، اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ زندگی میں روزانہ اپنے کاموں کا جائزہ لیا کرو اور اپنے کاموں کا حساب لیا کرو کہ آج دن بھر رات میں جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو اس سے پہلے تھوڑا سا دھیان کر لو کہ آج صبح سے اٹھ کر کے دن پورا کرنے تک میں نے جو کام کیے ہیں وہ میرے کام اللہ کی مرضی کے مطابق تھے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے تھے. یہ حساب لیا کرو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے روشنی میں لکھا ہے کہ آدمی کو چار کام روزانہ کرنے چاہیے. جب وہ صبح کو اٹھے تو جو ہے اپنے نفس کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ ایک معاہدہ کرے، اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرے کہ آج مجھے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف ورزی کا کام نہیں کرنا ہے. اپنے نفس کو اس بات کا پابند بنائے، اس کے ساتھ اس بات کا عہد کرے کہ آج کا پورا دن میں اللہ کی تابع داری میں گزاروں گا، اللہ کے حکم کے خلاف جو ہے تجھے کوئی کام نفس میں کرنے نہیں دوں گا، اور اگر تو نے کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیا تو میں تجھے سزا دوں گا. اور سزا بھی تجویز کر لے کہ بھائی اگر تو نے کوئی گناہ کا کام کیا، نفس کو کہے تو نے کوئی گناہ کا کام کیا تو رات کو 8 رکعت نفل نماز پڑھوں گا ایک گناہ کے بدلے میں، ایک خلاف ورزی کے بدلے میں، اس طرح کی کوئی سزا جو ہے مقرر کر لے. یہ جو ہے صبح میں پہلا کام کرے. اس کو جو ہے امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے مشارطہ کا نام دیا ہے، یعنی اپنے نفس کے ساتھ شرط لگا لے، اپنے نفس کے ساتھ معاہدہ کر لے کہ مجھے پورا دن اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے، اور اگر کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہو گیا تو مجھے یہ سزا جو ہے تجھے دینی ہے کہ اتنی رکعت نماز پڑھوں گا یا اتنے روپے کا صدقہ کر دوں گا. ایسی کوئی سزا آدمی مقرر کر لے. پھر اس کے بعد اپنی ملازمت پر، اپنے کاروبار پر، یا اپنی کھیتی باڑی جو بھی اس کی روزی کا ذریعہ ہے اور جو بھی اس کا مشغلہ ہے اس پر چلا جائے، اور پورا دن اپنا کاروبار کرتے ہوئے، اپنی کھیتی باڑی کرتے ہوئے، اپنی ملازمت کرتے ہوئے پورے دن اپنے آپ کا دھیان رکھے کہ مجھ سے کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف ورزی کا تو نہیں ہو رہا ہے. جو کام وہ اپنی دکان پر بیٹھ کر کے، اپنے کاروبار پر بیٹھ کر کے، اپنی کھیتی باڑی پر بیٹھ کر کے جو کام کر رہا ہے، اس کام سے پہلے سوچے کہ میرا یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے، میرا یہ کام ایسا تو نہیں ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ٹوٹ رہا ہے. اس طرح پورا دن اپنے کاموں کا دھیان رکھے. اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کا نام دیا کہ اپنے کاموں کا مراقبہ رکھے، اپنے کاموں کی نگرانی کرے اور دن بھر دھیان رکھے کہ میرا کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو. اس طرح پورا دن گزارے، اور پھر رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر کے جب اپنے بستر پر سونے کے لیے جائے تو اس سے جو ہے اس سے پہلے اپنے دن بھر کے کاموں کا جائزہ لے. صبح سے اٹھ کر رات تک جتنے کام کیے ہیں اس میں دھیان کرے کہ میرا کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف تو نہیں ہوا. جو جو کام اس نے کیے ہیں اس کا جو ہے جائزہ لے کہ میں نے فلاں کام کیا، فلاں آدمی کے ساتھ دھندا کیا، فلاں آدمی کے ساتھ بات چیت کی، فلاں آدمی کے ساتھ کوئی ویوہار کیا، تو میرا یہ ویوہار یا میرا یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے شریعت کے مطابق تھا یا اس کے خلاف تھا. اگر وہ سارے کام ایسے پائیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ٹوٹا تھا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے ہی مجھے ہمت دی، تو نے ہی مجھے توفیق دی کہ میں نے پورا یہ دن تیرے احکامات کی خلاف ورزی کے بغیر گزارا. اور اس پر خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. آدمی کسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے ہیں. ہم نے آج پورا دن اللہ کے احکامات کے مطابق گزارا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، آئندہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنے دنوں کو گزاریں. اور اگر ہم نے اپنے اس جائزے میں اور دن بھر کے کاموں کے حساب میں کوئی کام ایسا پایا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی ہوئی ہے، تو پھر صبح جو ہم نے جو سزا تجویز کی تھی کہ اگر کوئی کام میرا جو ہے اللہ کی مرضی کے خلاف ہوا تو میں 8 رکعت پڑھوں گا، 10 رکعت پڑھوں گا، اسی وقت وہ 8 اور 10 رکعت پڑھے. اس سے نفس کے اوپر بوجھ پڑے گا، نفس کے اوپر مشقت پڑے گی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ سزا ایسی تجویز کرنی چاہیے جو بہت زیادہ جو ہے بھری بھی نہ ہو اور بہت ہلکی بھی نہ ہو. معمولی سی سزا تجویز کی کہ بھائی 2 روپے کا صدقہ کر دوں گا اگر مجھ سے کوئی خلاف ورزی ہوئی، تو اس سے کیا فرق پڑے گا، آدمی 2 روپیہ صدقہ کر دے گا، اس کے نفس پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا. یا 2 رکعت پڑھوں گا تو 2 رکعت تو بہت کم ہے، آدمی آسانی سے پڑھ لے گا، اور وہ خلاف ورزی کا کام کرتے ہوئے بھی سوچے گا کہ 2 ہی رکعت پڑھنی ہے نا، رات میں پڑھ لوں گا. ایسی سزا تجویز کرے کہ جو نفس کے لیے تھوڑی بھاری بھی ہو، جس کو اوپر عمل کرنے میں نفس کو تھوڑی سی مشقت بھی پڑے، اور بہت زیادہ سزا بھی تجویز نہ کرے کہ نفس اس کا تحمل نہ کر سکے، آدمی کی ذات اس کو برداشت نہ کر سکے. مناسب سزا تجویز کرے جو بہت ہلکی بھی نہ ہو اور نفس کے لیے تھوڑی اس سزا کو اختیار کرنے کے اندر مشقت بھی پڑے. اب اگر اس سے ایسی سزا مقرر کی اور اس نے دن میں کسی خلاف ورزی کا کام کیا ہے، اب اس کو اس سزا پر عمل کرنا پڑے گا تو نفس کو تھوڑا بوجھ پڑے گا، تو دوسرے دن وہ خلاف ورزی سے بچے گا. وہ یہ سوچے گا کہ بھائی پھر 8 رکعت پڑھنی پڑے گی، 10 رکعت پڑھنی پڑے گی، 20 رکعت پڑھنی پڑے گی، اس سے اچھا یہ ہے کہ میں اس کام کو نہ کروں، تھوڑا بوجھ پڑے گا. تو اگر اس طریقے سے آدمی اپنا دن گزارے، اس کا نام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے معاقبہ دیا ہے، آخری کام اپنے نفس کو سزا دینا اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کے اوپر. تو یہ 4 کام آدمی کرے اور روزانہ اس کی پابندی کرے. صبح میں اپنے نفس کے ساتھ ایگریمنٹ کرے، شرط لگائے، اس کو مشارطہ کہتے ہیں، اور پھر دن بھر اپنے کاموں کی نگرانی کرے، دھیان رکھے، اس کو مراقبہ کہا، اور پھر رات میں اخیر میں سونے سے پہلے سارا جائزہ لے دن بھر کے اپنے کاموں کا، اس کو جو ہے محاسبہ کہا، اور اگر خلاف ورزی کا کوئی کام ہوا ہے تو اپنے نفس کو اس کے اوپر سزا دے جو صبح میں اس نے مقرر کی تھی. اس طرح روزانہ کرے اور اپنی زندگی میں اس کا معمول بنا لے تو اس سے اس کے نفس کی اصلاح بہت آسان ہو جائے گی. حاسبو قبل ان تحاسبو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حساب لیے جانے سے پہلے اپنا حساب رکھا کرو، یہ نفس کے اصلاح کا اکثیر نسخہ ہے. اس سے آدمی کی ذات کی اصلاح ہوتی ہے اور آدمی شریعت کے راہ کے اوپر قائم رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر قائم رہتا ہے اور اللہ کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. میرے بھائیوں، یہ زندگی بہت مختصر ہے، یہ زندگی بہت عارضی ہے، بہت چھوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے. 60 سالہ 70 سالہ اس امت کی زندگی طے کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60-70 کے درمیان ہے. بہت چھوٹی زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، لیکن میرے بھائیوں، جتنی چھوٹی ہے اتنی یہ زندگی قیمتی اور اہم ہے. اس لیے کہ اس چھوٹی سی زندگی کے اوپر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا مدار ہے. یہ زندگی ہم جیسی گزاریں گے ویسا ہماری آخرت کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. یہ زندگی ہم نے عیاشی میں گزار دی، اپنی چاہتوں کے پورا کرنے میں گزار دی، اپنے خواہشات اور اپنے چونچلے پورے کرنے میں گزار دی، تو پھر آخرت کی ابدی زندگی میں ہمارے لیے عذاب ہی عذاب اور سزا ہی سزا ہے. اور اس زندگی میں ہم اس زندگی کو ہم نے اللہ کی شریعت کا کاربند بنا لیا، اللہ کی شریعت پر جو ہے پابند بنا لیا، تو پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس میں عیش ہی عیش اور مزے ہی مزے ہیں. حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناگواریوں سے ڈھانپ دیا ہے، جنت ڈھپی ہوئی ہے، جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھی ہے. کس سے؟ مصیبتوں سے، ناگواریوں سے، تکلیفوں سے. اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو مصیبتوں سے گزر کر جانا ہوگا، ناگوار چیزوں سے گزر کر جانا ہوگا. اس دنیا میں اپنے نفس کے لیے ناگواریاں برداشت کرو، اپنے نفس کے لیے تکلیفیں برداشت کرو، نتیجے میں تم کو جنت ملے گی. وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو اللہ نے خواہشات کے ذریعے سے چھپا دیا ہے. اگر تم نے خواہشات کو جو ہے پر عمل کیا اور خواہشات کے راستے پر گئے تو سیدھے جہنم کے اوپر جاؤ گے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ مختصر سی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں مرحمت فرمائی ہے، اور آخرت کی تیاری کا راستہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملوں میں ہمیں بتایا، موتو قبل ان تموتو وحاسبو قبل ان تحاسبو، مرنے سے پہلے مر جاؤ یعنی اپنی موت کا دھیان رکھو. وحاسبو قبل ان تحاسبو، تمہارا حساب اللہ تعالیٰ لے اس سے پہلے پہلے روزانہ اپنی زندگی کا حساب کیا کرو کہ میں کتنا شریعت کے اوپر کاربند ہوں اور کتنا اللہ کے حکموں کے خلاف کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی موت کا دھیان نصیب فرمائے اور اپنے آخرت کی تیاری کی ہم سبوں کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتوں سے فارغ ہو جائیں.